Gezurrak botatzen, gezurretan ari dira EFO sindikatuak, hartzen dute haiek negoziatotako akordio batzuk lan kodean idatzi direnak, frantses legeak esaten duena, begiratu gabe nazioarteko tekstuak zer egiten duten eta zer esaten duten, badakite oso ondo OIT-ek askatasun sindikalaren inguruan zer dioten tekstuak, eta argi eta garbi sindikatu guztiok badutu dugula aukera eta derretxoa nahi dugun bezala antolatzeko. Beraz, salatzen dutenean hori gure kasuetan, gezurretan ari dira energia eta dirua galarazten beste sindikatu txikiei, eta nahi dute haien poderea txiki.